škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Κατηγορείται η κυβέρνηση για συγκάλυψη. Ερώτηση. Παρακαλώ. Σήμερα είναι μέρα που δέχομαι ερωτήσεις. Ποιο είναι το κέρδος της κυβέρνησης από μια συγκάλυψη? Ο ΑΕΟ. Ζάντι ταμ το στρασίδλο. Βιστούπουε σπάσιν. Σερε χλαμνιέ πραζάκι. Ημένουε σε Ιώζιν. Κατηγορείται η κυβέρνηση για συγκάλυψη. Ερώτηση. Ποιο είναι το κέρδος της κυβέρνησης από μια συγκάλυψη? Δεν μιλάω αν δεν είναι παρόν ο δικηγόρος μου. Ιώζιν σπάσιν. Μοτσάλεμ σε πλήγει. Ιώζιν σπάσιν. Κβεσνίτσι σε πλήγει. Ποιο είναι το κέρδος της κυβέρνησης από μια συγκάλυψη? Οι εκλογές, θα σας πω. Ποιες είναι οι εκλογές? Ποιες είναι οι εκλογές? Αυτές που γίνανε είναι οι εκλογές και αυτές που θα ξαναγίνουν είναι οι εκλογές. Εδώ είναι τώρα ο Μπακογιάννη. Σήμερα το πρωί βγήκε στην πρωινή εκπομπή του Sky με τον Παυλόπουλο, τον οικονόμου και συζητάνε και εμείς συμφωνούμε με αυτά που λέει η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για να γίνει συγκάλυψη. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα κίνητρο να κάνει συγκάλυψη. Και εδώ που τα λέμε δεν έχει γίνει συγκάλυψη. Να τα πούμε σιγά σιγά γιατί αρχίζει το επικοινωνιακό της κυβερνήσεως και ξετυλίγεται σιγά σιγά. Βγαίνουν βίντεο εκεί που δεν είχε βγει τίποτα δύο χρόνια τώρα. Αναγνωρίζουν διάφορα, κινητοποιούνται μηχανισμοί, παραμηχανισμοί, υπόγεια, ρετυρέ, για να μας πείσουν ότι κάτι γίνεται ή για να θολώσουν την ατμόσφαιρα. Εμείς δεχόμαστε ότι δεν έχει γίνει καν συγκάλυψη, μην ταλαιπωρούμαστε. Το επόμενο θα είναι αυτό του επικοινωνιακού αφηγήματος, ότι όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, κανένα μπάζωμα, δεν έγινε τίποτα και λίγο σκόνη που έφυγε από εδώ και πήγε πιο εκεί. Δεν είναι κάτι σημαντικό όλο αυτό. Οπότε θέτει τα ερωτήματα η Ντόρα Μπακογιάννη. Για να μας πείσει και αυτή, πρωί-πρωί γίνονται αυτά, ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Δύο χρόνια μετά, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπως αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, σε ένα ποσοστό 77-78% μπορεί και παραπάνω, αλλά και δικοί σας ψηφοφόροι, θεωρούν ότι υπάρχει συγκάλυψη. Για όποιο λόγο. Ναι, λοιπόν, για τις εκλογές, για το πολιτικό κόστος, για όποιο λόγο είμαι έτοιμη, υπάρχει συγκάλυψη. Είμαι έτοιμη να δεχθώ οποιοδήποτε λάθος θέλετε να μου πείτε. Μπράβο! Χωρίς να κάνω καν κουβέντα. Τη συγκάλυψη δεν δέχομαι. Τελείωσε. Mm-hmm. Διότι η συγκάλυψη δεν υπάρχει. Τι γλυκό! Ιώζιν σπάζιν, μοτσάλεμ σε πλήγει. Ιώζιν σπάζιν, κβεσνίτσι σε πλήγει. Διότι η συγκάλυψη δεν υπάρχει. Ιώζιν σπάζιν, ουσ σε ζούπι μπρόουσι. Ιώζιν σπάζιν, κόουσε σαϊερτόουσι. Διότι η συγκάλυψη δεν υπάρχει. Μπούρδες. Να Ιώζιν ασπάζιν, κόμπι τον απαντλό. Διότι η συγκάλυψη πέραν του ότι είναι αδιανόητο να συγκαλύψεις κάτι το οποίο είναι, έχει 57 ψυχές. Δηλαδή δεν γίνεται ανθρώπινα, δεν είμαστε τέρατα, είμαστε άνθρωποι όλοι. Δεν είμαστε τέρατα, είμαστε άνθρωποι όλοι. Είμαστε οι άνθρωποι των έργων. Αλλά πέραν αυτού θα ήταν και βλακώδες. Διότι δεν υπάρχει συγκάλυψη που να μπορεί να μείνει συγκάλυψη. Είναι αστείο και να λέγεται. Αν τα λέμε εμείς, τα λέει και τώρα ο Μπακογιάννη και πολύ καλά κάνει. Είναι άνθρωποι, δεν είναι τέρατα να συγκαλύψουν όλο αυτό. Όλη αυτή η μαζική παράκρουση που έχει πάθει ο ελληνικός λαός, το 80% μαζί και νεοδημοκράτες, το 50% όσων ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, που πιστεύουν όλοι ότι έχει γίνει συγκάλυψη και δύο χρόνια μετά πιστεύουν το ίδιο ακριβώς, το πίστευαν και από την πρώτη στιγμή, δεν είναι καλά στα λογικά τους, είναι παραπλανημένοι, όπως έχει πει και ο Μαρινάκης, το λένε και άλλοι. Και εδώ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μας βεβαίωσε ότι δεν έχει γίνει συγκάλυψη επειδή οι ίδιοι είναι άνθρωποι και δεν είναι τέρατα. Πολύ καλή διαβεβαίωση αυτή, συμφωνούμε, το προσυπογράφουμε και έθεσε και ένα ερώτημα όταν έλεγε όλα αυτά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα έσκαγε. Όλα τα υπόλοιπα. Θα έσκαγε στα χέρια σας. Μα 100% τώρα που είπε κύριε Παυλόπουλο, συγκαλύψεις και γιατί να συγκαλύψεις. Πέστε ότι υπήρχε ένα λαθρέο φορτίο. Μάλιστα. Ένας λαθρέμπορας έβαλε μέσα στο τρένο, πλήρωσε δε τι έκανε και τα λοιπά και έβαλε στο τρένο ένα λαθρέο φορτίο. Είχε κανένα λόγο ο Πρωθυπουργός να τον καλύψει? Είμαι άθεος! Πάλι το κάτω! Δεν το πιστεύω αυτό που ζω! Είχε κανένα λόγο ο Πρωθυπουργός να τον καλύψει? Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Ωραίο ερώτημα, δεν είναι αυτό? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορείτε να τη δίνετε στο 211-10-80-880. Είναι εκεί ο Αποστόλης. Θα δώσουμε εμείς εδώ απαντήσεις. Τώρα ξεκινάμε να δίνουμε τις απαντήσεις. Αλλά είναι ωραίο που η Ντόρα Μπακογιάννη αναφερόμενοι σε λαθρέμπορους, στο έγκλημα των τεμπών, σε όλη αυτή τη μεθόδευση, την εξόφθαλμη, την συνεπέστατη, όλη αυτή την επιχείρηση να βγάλουν τρελούς όλους τους άλλους από γονείς, δημοσιογράφους, δικηγόρους, απέναντι πλευρά, το σύνολο σχεδόν του λαού. Όλο αυτό δεν είναι συγκάλυψη και μέσα εκεί μπλέκει και το ότι δεν είναι τέρατο και ότι είναι άνθρωποι. Να επανέλθουμε στο ερώτημα, τι ακριβώς είναι ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε για το λαθρέμπορο. Τώρα είμαστε σοβαροί. Είχε κανένα λόγο ο Πρωθυπουργός να τον καλύψει. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Ένας θρασίδινος πολιτικός, ο οποίος επιμένει να ρητορεύει μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice. Tý no prosburgos. Είναι ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ελληνική κοινωνία. Živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Tý no prosburgos. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, με ψή κεφαλαίων. Πρωί-πρωί τέτοια ερωτήματα δεν τα κάνει κανείς και από τηλεοράσεως, διότι έρχονται οι απαντήσεις οι οποίες είναι στο μυαλό μας. Η τελευταία είναι η καλύτερη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απαντάει και απαντάει στην αδερφή του τώρα Μπακογιάννη και το ακούσατε τρεις φορές να μας λέει τι ακριβώς είναι και με ψή κεφαλαίο. Μην το βάλει κάποιος με ψή μικρό. Γιατί θα έχει πέσει έξω. Η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν προσπαθεί και αυτή με τη δυνότητα που έχει, την επικοινωνιακή και τη ρητορική, θέτει ερωτήματα ότι δεν μπορεί να έχει γίνει έτσι, κατηγορείται όμως για όλα τα άλλα λάθη, τα οποία όλα τα άλλα είναι ικανά να στείλουν εκτός χώρας την κυβέρνηση συγκεκριμένη, ακόμη και αν δεν υπάρχει συγκάλυψη. Όλα τα άλλα λάθη που τα δέχεται είναι τόσα πολλά. Είναι τέτοιες μεθοδεύσεις και δεν είναι απλά λάθη. Όλο αυτό που έχει γίνει είναι κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μην έχει κακές στιγμές και δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μην έχει κάνει και λάθη, κυρίως σας λέω επικοινωνιακά λάθη, και να μιλήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι κακή στιγμή. Εδώ το τσουβαλιάζει και λέει ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν κακές στιγμές και κάνουν και λάθη. Ποια είναι η κακή στιγμή? Ο θάνατος 57 ανθρώπων, η δολοφονία 57 ανθρώπων που είχαν εμπιστευτεί ένα μέσο μεταφοράς που σε όλες τις άλλες χώρες είναι το πιο ασφαλές και εδώ όπως μαθαίνουμε, μάθαμε και μαθαίνουμε και βγαίνουν διάφορα στοιχεία, πήγαινε στην τύχη. Μπαίνανε στην ίδια γραμμή, τρένανε, κατεβαίνανε με έναν άσχετο που πατούσε τα κουμπιά χωρίς να ξέρει τι είναι, γιατί ήταν βίσμα του γνωστού υπουργού που εξελέγει ξανά. Με συστήματα που δεν λειτουργούσαν, με συστήματα παρακολούθησης που είχαν χάσει τα βίντεο, τώρα κάποιος αισθητικά και τα κράτησε και τα έβγαλε και ίσως βγούνε και κάτι άλλα, με μια αμαξοστοιχεία που δεν ξέρουμε τι είχε, αλλά είχε λαμαρίνες, όμως που η έκρηξη που έγινε δεν προκύπτει από λαμαρίνες, αλλά όλοι αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι λαμαρίνες και μας δείχνουν ένα τρένο σε ασπρόμαυρο να ανεβοκατεβαίνει και λένε να, δεν κουβαλάει κάτι κακό παρά μόνο λαμαρίνες, ούτε λαμαρίνες φαίνονται ούτε και το κάτι κακό, αλλά δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς είναι. Όλα αυτά με τα μπαζώματα μαζί με τα οστά των ανθρώπων, όλα αυτά δεν είναι κακές στιγμές, δεν είναι λάθη απλά, είναι εγκλήματα, είναι κατηγορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην έξοδο όλους αυτούς, τις παρετήσεις, αν υπήρχε τσίπα, αν υπήρχε φιλότιμο, αν υπήρχε ενσυναίσθηση του τι ακριβώς γίνεται. Και πάνω σε αυτά έρχεται και όλη αυτή η επιχείρηση αποκάλυψης των ιδίων ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μας πείσουν ότι όλο αυτό που βλέπουμε δεν είναι πραγματικό. Ότι είμαστε εμείς οι βλαμμένοι, παραπλανημένοι, οι τρελοί που τα έχουμε φανταστεί επειδή ένας πολιτικός τύπου Βελόπουλο ή ένας δημοσιογράφος μας έπεισαν ότι ισχύει όλο αυτό. Και όχι η λογική μας, η καρδιά μας, η απόψη των συγγενών, η παρατηρήση των συγγενών. Και το θέαμα αυτό που αντικρίσαμε και την επόμενη μέρα και τις υπόλοιπες. Κάπου εκεί λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη το βλέπει μόνο ως επικοινωνιακό λάθος. Το ίδιο έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός. Είχε αναγνωρίσει επικοινωνιακά λάθη και χειρισμούς στην περσινή συνέντευξη. Στην φετινή, αυτή που έδωσε το Σρόιτερ, αφήνει και κάποια παράθυρα για κάτι παραπάνω. Όχι λάθη δικά του, εκτιμήσεις και λάθη πυροσβεστικής και της Hellenic Train. Άλλων, όχι του ιδίου ποτέ. Εμπιστεύεται ότι του δώσουν ό,τι. Τους πει. Κάπου εκεί λοιπόν έμπλεξε και ο Σταϊκούρας. Είχαμε βουλευτές που κάνανε δηλώσεις οι οποίες ήταν ατυχέστατες. Και για συγγενείς. Προσβάλλανε συγγενείς. Προσβάλλανε συγγενείς. Διότι όταν μία μάνα χάνει το παιδί της, δεν μπορείς να της πεις τίποτα. Δεν μπορεί να την παρατηθείς, έτσι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό στη ζωή της οποιασδήποτε. Να σας πω ποια είναι η δήλωση που μου έκανε εντύπωση βαριά τις τελευταίες μέρες περισσότερο. Μετά την εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Η δήλωση του Υπουργού Μεταφορών εδώ σε εμάς. Ο οποίος είπε ο κύριος Σταϊκούρας ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για το αν γίνεται ακόμα λαθρεμπόριο ή όχι με τα τρένα. Και τι αυτό θέλετε να σας πω εγώ, τι ωραία ήταν η δήλωση του κύριου Σταϊκούρα. Δεν ήταν ωραία. Δεν ήταν ωραία η δήλωση του κύριου Σταϊκούρα. Με τι ευκολία λέγεται αυτό, ε. Δηλώσεις όμως προηγούμενων μηνών, δηλώσεις των προηγούμενων 24 μηνών, που τα ακούγαν όλα αυτά. Και η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούγανε διάφορα. Να λένε οι υπουργοί τους, να λένε οι βουλευτές. Είδαν το έσχος, το συστηματικό κατευθυνόμενο έσχος της Εξεταστικής Επιτροπής, συνάδελφοί τους στη Βουλή δίπλα, τον Μαρκόπουλο και τους άλλους βουλευτές, να βυσοδομούν κατά της νοημοσύνης και κατά των νεκρών. Και δεν κουνούσε τίποτα. Καμία δήλωση, κανένα λάθος επικοινωνιακό δεν αναγνώριζαν. Κανένα ύφος ότι ναι, μπορώ να αναγνωρίσω δύο λάθη, αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα παραπάνω. Τίποτα από αυτά δεν υπήρχε. Η πίεση του κόσμου πριν δύο Κυριακές τους ανάγκασε να ξεβρακωθούν και να αρχίσουν να αναγνωρίζουν 5-6 αρχικά λαθάκια, επικοινωνιακά τα περισσότερα, μέσα σε αυτό το καζάνι και ο Σταϊκούρας, για να κρατήσουν τα υπόλοιπα και να πούνε ότι να στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάνει κάτι, παρά μόνο κάτι μικρά λαθάκια. Μέσα σε αυτά θυσιάστηκε και ο Σταϊκούρας. Δεν μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στη φωτιά για το αν διακινούνται παράνομα φορτία με τα τρένα. Αν η Hellenic Train φόρτωσε εκείνο το τρένο, το μοιραίο τρένο, αλλά και άλλα τρένα με παράνομα φορτία, μπορείτε. Όποιος μπορεί να το βάλει από τη στιγμή που βλέπετε ότι υπάρχει μια προανάκριση η οποία διενεργείται. Δεν μπορεί. Και από τη στιγμή που για το τώρα μιλάμε, όχι για το τότε. Ούτε τώρα. Για το τώρα. Ούτε τώρα. Ούτε τώρα. Μα αφού εδώ άμεσα λέω ακόμα δεν έχει βάλει πόρισμα. Η δικαιοσύνη, ο πραγματικό. Άρα ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εδώ, λέει. Αυτό λέτε. Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε για το λαθρέμπορο. Τώρα είμαστε σοβαροί. Είχε κανένα λόγο ο πρωθυπουργός να τον καλύψει. Τι είναι ο πρωθυπουργός? Μεγάλος αγελαδότροφος. Λοιπόν, ακούστε. Παρακαλώ, σας ακούσαμε. Εγώ δεν μέσα τους άλλους. Απαντώ πάντα στο ύφος που απευθύνονται. Σε μένα θα μιλάτε με σεβασμό. Σαν εκλεγμένο υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ποιος τόλμησε να μην μιλήσει με σεβασμό στον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι εκλεγμένος υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας? Για καλό το λέει αυτό. Γιατί ξέρουμε ποιοι ακριβώς γίνονται υπουργοί και πώς γίνονται υπουργοί και τι κάνουν όταν γίνουν υπουργοί. Ποιον ακριβώς εξυπηρετούν ως υπουργοί. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν στη Βουλή, τον είπαν δολοφόνο και βγήκε εκτός αυτού. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να μην θα με λέτε με ένα δολοφόνο και θα απαντάω? Πού το βρήκατε γραμμένο? Αυτά έχει μάθει το κουκουέ! Αυτά έχει μάθει το κουκουέ, κύριε! Αυτά έχει μάθει το κουκουέ! Λοιπόν, ακούστε! Παρακαλώ, σας ακούσαμε. Εγώ δεν μέσα τους άλλους, απαντώ πάντα στο ύφος που απευθύνονται. Σε μένα θα μιλάτε με σεβασμό! Να καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, η ευγένεια σου λείψανε. Σε μένα θα μιλάτε με σεβασμό! Σαν εκλεγμένο υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε μένα θα μιλάτε με σεβασμό! Μωρή κουβάλα! Σε μένα θα μιλάτε με σεβασμό! Μάρτα να μη στα χρωστάω! Και αυτά τα πολιτικές σας είναι δολοφονικές αλλού! Μην ανοίξω κεφάλαιο για τους Σοβιετικοί Ένες και πόσο θα δολοφόνεις εσείς! Με το Στάλιν που αγαπάτε εκατομμύρια! Θα μας κάνετε και μαθήματα! Πώς το είπε αυτό το τελευταίο, με το Στάλιν που αγαπάτε εκατομμύρια? Αυτό είπε, νομίζω αυτό εννοεί, ότι μεταξύ άλλων ότι πολλά εκατομμύρια αγαπάνε το Στάλιν και τη Σοβιετική Ένωση κατ' επέκταση κτλ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, επειδή οι βουλευτές του ΚΚΕ, νομίζω Κατσότης, δεν είμαι σίγουρος, τους είπε ότι οι πολιτικές τους είναι δολοφονικές, με αφορμή το νοσοκομείο στη Λευκάδα όλο αυτό, μπορεί να μπλέξαν και τα Τέμπη. Γενικώς η λέξη δολοφόνη παίζει τον τελευταίο καιρό, τους ενοχλεί, βγαίνουν λίγο εκτός αυτού και ξεσπάνε, ξεψαρώνουν κάπως με κάποιο τρόπο και δεν θέλουν να τους λέμε δολοφόνους και επικαλούνται ότι είναι και οι γονείς, ότι έχουν παρελθόν έντιμο, ότι είναι υπουργοί, ότι η ιδιότητα του υπουργού αποτρέπει από το να είναι και ταυτόχρονα κάποιος και δολοφόνος ή εγκληματίας ή ληστής ή κλέφτης ή απατεώνας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κρύβεσαι πίσω από τον τίτλο. Ο τίτλος προσδίδει σοβαρότητα, προσδίδει αθωότητα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα εδώ και την απέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη και μας έδωσε αυτή την πάρα πολύ ωραία στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θυμηθήκαμε και το απόσπασμα από τη Βίλα των Οργείων, αυτή που είχε τη Βίλα, που είχε την απέτηση από τον αστυνομικό να τις μιλάνε στον πληθυντικό γιατί έτσι ήταν μαθημένοι, οι οποίοι ήταν τσατσά. Παρόλα αυτά όμως ήταν πολύ καλά ντυμένοι και αυτοί και ζητούσε τους πληθυντικούς γιατί ήταν χειρά γυμνασιάρχο, όχι μια άλλη κλέφτρα σε άλλη ταινία. Γενικώς αυτό με τους πληθυντικούς παίζει πάρα πολύ. Καλύπτονται όλοι πίσω από ιδιότητες και απαιτούν σεβασμό, ενώ οι πράξεις και η γενικότερη συμπεριφορά δεν εμπνέουν για κάτι τέτοιο και λογικό είναι να το ζητάνε μέσω ιδιοτήτων άλλων. Ο Κώστας Καραμαλής, του Αχιλέα, ξαναβγήκε στις Σέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών. Μπήκε στα ψηφοδέλτια. Πώς μπήκε όμως, πώς διορίστηκε εκεί, ποιος είχε την απόφαση να τον βάλει εκεί? Η πολιτική ευθύνη δεν ανελήφθη ολόκληρη, κυρία Μπακογιάννη. Ανελήφθη, πώς δεν ανελήφθη. Όταν ο κύριος Καραμαλής ξανά ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές. Ο κύριος Καραμαλής ήταν υποψήφιος, δεν ήταν διορισμένος. Ήταν υποψήφιος, δεν ήταν διορισμένος. Τον ψήφισαν οι άνθρωποι. Καλώς βγήκε στις Σέρες βουλευτής. Ήταν υποψήφιος, δεν ήταν διορισμένος. Και βεβαίως καλώς βγήκε γιατί είναι αξιοτέκνο των Σερών και μπράβο που τον έχουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά ήταν υποψήφιος, δεν ήταν διορισμένος, μόνος του. Μόνοι τους μπαίνουν στα ψηφοδέλτια, κάνουν μια αίτηση και μετά πάνε μόνοι τους και τυπώνουν τα ψηφοδέλτια και τρυπώνουν, βάζουν τα ονόματά τους εκεί στην αλφαβητική σειρά. Έτσι ακριβώς έκανε και ο Καραμαλής. Δεν ήξερε τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το κατάλαβε, παραπλανήθηκε. Του είπαν ότι θα μπει ένας άλλος Καραμαλής, ότι δεν είναι αυτός του Αχιλέα, που είναι και του Αχιλέα, αλλά δέχτηκε, σου λέει Καραμαλής, βάλ τον εκεί. Τι ωραία που τα λένε και τι λέξεις διαλέγουν και πώς μπορούν να νομίζουν ότι αποφεύγουν το ερώτημα. Μπήκε ο Καραμαλής, ένα από τα λάθη που έχουν γίνει, τα πολύ σοβαρά λάθη, και είναι ενδεικτικό και αυτό της όλης αντίληψης που είχε αυτή η κυβέρνηση τους πρώτους μήνες του εγκλήματος, που έβαλε ξανά τον Καραμαλή μέσα, γιατί μπήκε με εντολή και απόφαση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας λέει τώρα Ντόρα Μπακογιάννη ότι ψηφίστηκε και δεν διορίστηκε. Διορίστηκε κανονικά με Κυριάκο Μητσοτάκη υπογραφή και έγκριση και εντολή. Και τώρα τρέχουν όλοι και να λένε και λένε καλώς βγήκε ο Κώστας Καραμαλής στις ΕΡΣ γιατί ο λαός αποφάσισε κτλ. Κτλ. Βγήκε και ο Βορύδης και σήμερα να υποστηρίξει Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν μετά από δύο χρόνια υπάρχουν πορίσματα τα οποία λένε ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να μετέφερε ή θα δούμε κτλ. Αυτό δεν δικαιολογεί κάποιος να πούν. Καθίστε, ρε παιδιά. Εδώ δύο χρόνια τι γίνεται. Δεν υπάρχει αν μη τι άλλο καθυστέρηση. Επιτρέψτε μου, αυτοί που κατεξοχήν νομιμοποιούνται να το πούν είναι οι εμπλεκόμενοι. Τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι διάδικοι στην ποινική δίκη. Αυτοί που κατεξοχήν δικαιούνται να το πούν. Δικαιούστε κι εσείς να θέσετε το ερώτημα αυτό. Βεβαίως. Και πρέπει να υπάρξει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Βεβαίως. Τώρα για να συνεννοηθούμε, πολιτικά όπως καταλαβαίνετε, αν πάμε σε αυτή τη συζήτηση, αυτοί που δικαιούνται πρωτίστως να το ρωτούν αυτό, ναι, είμαστε εμείς. Εσείς γιατί? Διότι αν τυχόν αυτά αυθεντικοποιηθούν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε εδώ και δύο χρόνια υπόλογοι μια θεωρία συγκαλύψεως που στηρίζεται στο ότι υπάρχει κάποια ύλη η οποία μεταφέρεται στο τρένο. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Και για κάποιον λόγο που δεν ξέρει κανένας, εμείς θέλουμε να συγκαλύψουμε το ότι υπάρχει τέτοια ύλη. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί έχουμε λόγο εμείς να συγκαλύψουμε οτιδήποτε σχετικό. Αλλά όμως στην κοινή γνώμη είμαστε υπόλογοι της συγκαλύψεως. Ναι. Μάλιστα. Εμείς είμαστε πρώτοι που πρέπει να φωνάζουμε, συγγνώμη, υπάρχει το υλικό και δύο χρόνια δεν έχει βγει. Αδικημένα πλάσματα, καλόψυχοι άνθρωποι, αθώοι με κεφαλαία πάνω απ' όλα. Εδώ ο Μάκης Βορύδης, τι να πρωτοποιείς για όλο αυτό που είπε, ότι είναι η πρώτη, όπως λέει και μάλιστα είπε, πρωτίστως, εμείς ενδιαφερόμαστε για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πρωτίστως ενδιαφέρονται οι συγγενείς. Πρώτοι είναι αυτοί. Μετά είναι ο ελληνικός λαός. Μετά είναι οι εμπλεκόμενοι, οι διάδικοι, ναι, και στο τέλος είναι η ελληνική κυβέρνηση. πρώτοι από όλους πρέπει και θέλουν να μάθουν την αλήθεια είναι οι συγγενείς, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια το πρώτο εμπόδιο που βάζουν και πρωτίστως αυτοί που τους κόβουν τη φόρα και τους θολώνουν την εικόνα είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι που εμποδίζει με τους μηχανισμούς της, ακόμη και μέσα στη δικαιοσύνη, με τους μηχανισμούς που έχει, με τα συστήματα εξουσίας που έχει και εμποδίζει στους συγγενείς να μάθουν την αλήθεια, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, τα οποία στοιχεία τα πήραν από εδώ και τα πήγαν παραπέρα, όπως έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, για τη δήλωση Πρωθυπουργού εκείνη την πρώτη στο Σταύρο Θεοδωράκη, ο Μάκης Βορύδης. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση από την πρώτη στιγμή και αυτή είναι η ανάκριση. Πού την αλλάξατε? Ποτέ δεν αλλάξαμε θέση. Πώς δεν την αλλάξατε? Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν κουβαλούσε τίποτα η αμεξοστοιχεία. Μετά τώρα στον κύριο Στρόιτερ είπε ότι εγώ δεν θα έλεγα. Αν ήξερα δεν θα έλεγα τα ίδια. Θα έλεγα το ίδιο. Κουραστικά. Κουραστικά και άνευ αντικειμένου. Γιατί είναι άνευ αντικειμένου? Άνευ αντικειμένου. Να εξηγήσω γιατί είναι άνευ αντικειμένου. Διότι ο Πρωθυπουργός απήντησε με βάση τα όσα εγνώριζε σε μία ερώτηση συναδέλφου σα. Μάλιστα. Τώρα, το πώς αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από οποιονδήποτε ως... Για πότε λέτε, ως... για ποια απάντηση λέτε, για την πρώτη? Εκείνη την απάντηση, την πρώτη, την αρχική. Στο Σταύρο Θεοδωράκη, ας πούμε. Εκείνη. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνη τη χρονική στιγμή τον ερώτησε γι' αυτό, ήξερε αυτά, είπε αυτά. Τώρα τι ήξερε και είπε κάτι άλλο? Τι ήξερε, δεν είπε κάτι άλλο. Ζήτω η τρέλα! Λοιπόν, εκείνη τη χρονική στιγμή τον ερώτησε γι' αυτό, ήξερε αυτά, είπε αυτά. Τώρα τι ήξερε και είπε κάτι άλλο? Τι ήξερε, δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός του Στρόιτερ είπε ακριβώς τα ίδια με αυτά που είχε πει στο Σταύρο Θεοδωράκη. Μάκης Βορύδης δεν ήξερε, αυτά ήξερε. Τι να κάνει, μονολογεί, παραλυρεί, προσπαθώντας να μας πείσει και αυτός ότι το μαύρο είναι άσπρο ή το άσπρο είναι μαύρο, ανάλογα τις επιλογές. Έχουμε όμως αναπάντητο, μάλλον το απαντήσαμε σε 3-4 εκδοχές, να ακούσουμε άλλες 5-6 για το τι ακριβώς είναι ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε για το λαθρέμπορο? Τώρα είμαστε σοβαροί? Είχε κανένα λόγο ο Πρωθυπουργός να τον καλύψει? Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Ψυχαμένος, ψυχαμα. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Παπαρατσέγκο. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Τελείως γελίος. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο από αυτό? Letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Κλόουν. Πώς είναι ο κλόουν? Ξέρεις τι είναι ο κλόουν? Ξέρεις. Έτσι, σαν τους κλόουν. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Ένα τραγικό λάθος. Το οποίο εγώ φυσικά δεν εγνώριζα. Να Ιώζινα σ' λέταλα, πράσεκ πιέκνε κλέσσελ. Ιώζιν σπάζιν, ουσε τσελί μίλι. Ιώζιν σπάζιν, σμοτσάλου βεντήλι. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, με ψή κεφαλαίων. Ιώζιν σπάζιν, δόσταλ σε να κάμεν. Ιώζιν σπάζιν, τάδι εσνιμ άμεν. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Ζώνη είναι, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Ιώζινα σεμ τόρναλ, ουσο τρυσιμ ιωχοχο. Ντομπρε καστελόβε, προνάμια χωτοσό. Τι είναι ο Πρωθυπουργός? Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας. Όλα τα παραπάνω. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί, σας περιμένει. radio@parapolitika.gr η διεύθυνση του mail μας εδώ. Μπορείτε να στέλνετε, τα βλέπω εγώ μπροστά μου. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Αποστολή! Έλα! Πούσου! Πώς? Πούσου, Αποστολή, φτούσου! Γιατί? Have you been to London? Have you been to London? I've been to London. Have you been to Τρίκαλα, Λάρισα, του Θεσσαλονίκη, του Athens, but Μυτιλίνη, no. Ούτε Τρίκαλα πήγα. Γιατί στη Μυτιλίνη δεν ήρθες? Ούτε Τρίκαλα. Εντάξει, Λάρισα, συγγνώμη. Ούτε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη δεν πήγες. Τι θα πας? Θεσσαλονίκη θα πάω, αλλά δεν πήγα ακόμα. Σήμερα που μιλάμε δεν πήγα. Εντάξει, μέχρι να με βγάλεις θα έχεις πάει ήδη. Δεν θα έχω πάει γιατί είναι να πάω στις 21 του μήνα. 21 του μήνα Θεσσαλονίκη. Θα απαντάνε, ωραία. Μυτιλίνη πώ πότε είναι. Ούτε καν μας έχει γραμμένους. Είμαστε εκεί στα δεξιά, εμείς, με τη Λίνη, όπως και εδώ στο χάρτη δεξιά. Ούτε καν σας έχω γραμμένους. Όχι, κάνεις λάθος. Μια χαρά σας έχω γραμμένους. Ναι, πότε θα μας έρθεις. Α, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Γιατί εκεί που μας έχει γράψει, εκεί μόνο σηκώνεται. Ναι, θα έρθω με την πρώτη ευκαιρία. Ποια είναι αυτή η πρώτη ευκαιρία, θέλω να μάθω. Δεν την ξέρω τώρα χρονικά, όταν βρεθεί. Με τη δευτέρα παρουσία, ίσως. Άντε, επιτέλους, μια ώρα σε ψάχνω. Λέγε. Πώς θα πέρασε, Άλλαν, την αβαρή ταξίδια τα ψυχή. Πολύ καλά. Ακόμα προσπαθώ να συνηθίσω την πώς μιλάτε εδώ οι Έλληνες. Α, βέβαια, είναι δύσκολο. Καταλάβανε, νιώσανε τίποτα τα αγγλάκια. Τι να νιώσουν. Δεν είναι, είναι ότι εγώ ενίωσα Τσίπρας, έπαθα. Ότι είναι άλλο πράγμα, την ξέραμε για το Donald Trump. Κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα. Έπαθε λίγο Τσίπρα. Έπαθε Τσίπρα στο αεροπλάνο. Τώρα που πήρε το κολλάι, θα έρθει και εδώ και στα Βερολίνα καθόλου. Πού είσαι, Βερολίνο, Λονδίνο, Άμστερνταμ. Πρέπει να πάω πρώτα και μετά είναι Βερολίνο, συγγνώμη. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Εντάξει, με τη σειρά, με τη σειρά. Οκ, θα το κοιτάξω πάντως. Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα, την παράσταση στην Αγγλία μπορούμε να τη δούμε πουθενά. Τη δικιά μου παράσταση. Ναι. Την έπαιξα στην Αγγλία. Μπορούμε να τη δούμε από κανένα YouTube και τίποτα τέτοιο. Α, δεν έχει τέτοια. Να αρχόσασταν από κοντά. Και γιατί θες Αγγλία συγκεκριμένα και όχι μια άλλη χώρα τη Ελλάδα, ξέρω εγώ. Το Σάββατο το πρωί με κάποιο κανάλι μου βγήκε το όνομα Ευγενία. Για να πάω στο Τιτάνιο το ξενοδοχείο. Φαντάζεσαι ποια ευγενία ήταν. Πού να φανταστώ. Δηλαδή ξέρω μία, αλλά γιατί να ήταν αυτή, γιατί να φανταστώ αυτήν. Του Μπουμπούκου. Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς. Και ποια ώρα έτυχε, την ώρα του λαού. Ω, ωραίο, και. Μαγκώθηκε, κώθηκε και δεν έβγασε κουβέντα. Α, μωρέ, δεν το ξέρω, πρέπει να πάρεις τηλέφωνο κρυφά να πω και κάτι. Αυτά, καλή εβδομάδα, 28 του μήνα όλοι κάτω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο ναυτικός είμαι. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσεις το σκατό στην κάλτσα του Καπερνάρου. Μόλις του είπαν ότι 3 χρόνια είναι η ποινή, αν τυχόν και το βίντεο είναι ψευτικό. Ναι, θέλω γιατί ο Καπερνάρος δεν το ξέρει αυτό. Πρέπει να τηρήσετε σιγή, σιωπή. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Θέλω να μου σχολιάσεις τη Ζωήτσα που μετά που ψήφισε τα ονάσια σχολεία έκανε το σόου στη Βουλή. Έτσι, με τον βουλευτή του Κουκουέ. Κύριε Λαμπρούλη, αυτή τη στιγμή μπαζώνεται τα έγγραφα που καταθέτω. Και επίσης, έχω την απορία, εάν μπει η Αφροδίτη Λαντινοπούλου στην επόμενη βουλή μαζί με τον Ζωήτσα, αφού τα έχουν αποτριχωμένα, πώς θα γίνει μαδομούνι. Σοβαρό. Δεν έχει μάθημα. Δεν θα έχει μάθημα. Δεν έχει μάθημα. Θα γίνει μαδομούνι. Θα γίνει και το μούνι. Θα γίνει και το μούνι. Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ πήρα να σε χαιρετήσω κιόλα. Από εδώ και πέρα θα σα ακούω κονσέρβα. Πού πα. Γιατί στο καράβι πάω, για μπάρκο. Για πού. Ιταλία, μάλλον. Γράψε και τίποτα. Ο Καβαδίας έγραφε και κάτι. Ο Καβαδίας έγραψε ότι Λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Η Λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μα έσφιξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη. Αλλά όπως είπε ο Θήμιος προηγουμένως, η Λαμαρίνα τα ανάβει. Αλλά τελικά μάλλον για να τα σβήσει ήταν η Λαμαρίνα. Και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πώς παίζει ο πουσουλάς καρτίνι με καρτίνι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πήγαινε και φέρε πίσω πλούσιο έργο. Εγώ ρε φίλε δεν το έχω. Το μόνο εγώ που σε νοιάζει είναι να βολεύεις τους Φιλιππινέζους. Τους Φιλιππινέζους ρε φίλε με βολεύουν, τους βολεύω. Αυτό σε νοιάζει. Αμοιβαία. Λοιπόν, κάνε και τίποτα. Διάβασε τουλάχιστον κάτι. Διαβάζω ρε φίλε, διαβάζω. Είτα. Διαβάζω και πολύ. Έλα, να είσαι καλά. Γεια ρε φίλε. Καλό ταξίδι, yeah. Καλό μπάρκο. Jožin s Bážin močálem se blíží, Jožin s Bážin k vesnici se blíží. Δεν είμαστε τέρατα, είμαστε άνθρωποι όλοι. Είμαστε οι άνθρωποι των έργων. Jožin s Bážin už si zuby brousí, Jožin s Bážin kouše sa jerdousí. Τι είναι ο πρωθυπουργός? Είναι και ψεύτης, είναι και στόκος. Να Jožina s Bážin, koho by το napadlo. Πλατεί εν απόψε, βράσκοβα τσι λεπτάτλο. Τι είναι ο πρωθυπουργός? Ψυχαμένος, ψυχαμα. Ας πούμε να μάμας μας. Εμείς εδώ είμαστε η εκπομπή που σχεδόν 1/4 του αιώνα μπορεί και παραπάνω, δεν τα μετράμε πια. Έχουμε τις απαντήσεις, οπότε μην κάνετε τις ερωτήσεις. Όταν γίνονται οι ερωτήσεις έρχονται οι απαντήσεις μόνες τους και κουμπώνουν. Και κουμπώνουν και πολλές απαντήσεις, όχι μόνο μία. Η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί έκανε μια ερώτηση. Να, απαντήσεις πάρα πολλές. Οπότε διαλέγει ο καθένας ποια από αυτή του κάθεται. Μπορεί καμία, μπορεί όλες. Όλα τα παραπάνω που είπαμε και πριν, μπορεί κάποιες από αυτές. Χθες εμείς στην Ηλιούπολη, εκεί στο κλειστό γυμναστήριο, είχαμε την συναυλία, τη μεγάλη συναυλία για τα δεδομένα πάντα της Ηλιούπολης. Για τα δεδομένα δηλαδή μιας γειτονιάς της Αθήνας, που συμπαρασταθήκαμε στην αλητεία που γίνεται συμπαρασταθήκαμε στους συμβασιούχους που δέχονται την αλητία από τις κυβερνήσεις και τους κάνουν τη ζωή αβίωτη με όλο αυτό το εκβιαστικό ότι σε προσλαμβάνω για 2 μήνες να καλύψεις κάποιες ανάγκες, μετά σε κρατάω χρόνια, μπορεί και 20, αλλά θα πρέπει να πηγαίνεις στο δικαστήριο κάθε 6 μήνες, κάθε 3 μήνες, κάθε 8 μήνες να αγωνιάς, να πληρώνεις τα δικαστικά έξοδα που μια κοπέλα χτες, μια κυρία είπε ότι είναι 450 ευρώ κάθε φορά που πάνε το άτομο στα δικαστήρια για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους εκ νέου, γιατί είναι αναγκαίοι όλοι αυτοί. Εκεί έγκυται η αλητεία των κυβερνήσεων και το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και ετούτοι και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, διότι δεν παίρνει τους μόνιμους υπαλλήλους που χρειάζονται σε διάφορους τομείς και έτσι λοιπόν εκβιάζει ανθρώπους, έχει ομήρους πολλούς ανθρώπους και καταφεύγει στη δουλεία των ανθρώπων για να καλυφθούν βασικές ανάγκες. Μιλάμε για καθαρίστριες, για καθαριστές, τα νηπιαγωγεία, στους δρόμους, ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια, δασκάλους στα νηπιαγωγεία. Ακόμη και αυτοί είναι συμβασιούχοι, κάθονται ένα χρόνο και μετά φεύγουν. Έτσι λοιπόν, χτες το βράδυ γέμισαν οι κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου της Ηλιούπολης. Ήταν πολύ ωραίοι και οι καλλιτέχνες. Τραγούδησαν αφιλοκερδώς όλοι, μια μεγάλη μπάντα, 8-9 άτομα. Τεχνικοί, εθελοντές των συλλόγων της Ηλιούπολης που ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση του χώρου, για το συντονισμό του χώρου. Γιατροί ήταν σε επιφυλακή και ήταν όλο αυτό ωραίο. Ήταν και ο Αποστόλης εδώ δικός μας, εκεί με το αιχμηρό του ύφος, τάχος και στο Δήμαρχο. Με κάποιο τρόπο, με άγαρμο λίγο τρόπο, αλλά αυτό είναι ο Αποστόλης, έτσι τον δεχόμαστε. Όπως είπε και ο ίδιος, έτσι συμπεριφέρομαι και στον Πρωθυπουργό. Δεν θα μιλήσω έτσι για το Δήμαρχο. Είναι μια απάντηση κι αυτή. Ένα δίκιο κάπως το έχει στο βάθος. Γι' αυτό έχουμε τους Αποστόλιδες για να τα χώνουν από εδώ και από εκεί. Και Μποφίλιου τραγούδισε πολύ ωραία με το πάθος αυτό το ωραίο. Δεν τη χώραγε σκηνή, κατέβηκε και πιο κάτω. Και Βελεσιώτου, δύναμη, και μόνο που στέκεται εκεί και τραγουδάει. Και Κώστας Τριανταφυλλίδης και Ασπασία Στρατηγού. Αυτοί οι δύο είναι και οι Ηλιούπολίτες. Ο Κώστας γεννήθηκε Ηλιούπολη, δεν μένει πια. Μένει δίπλα. Η Ασπασία είναι Ηλιούπολίτισσα. Το καμάρι μας εκεί, ωραία φωνή, ωραία παρουσία. Ο Μέρμιγκας ο Θοδωρής, επίσης γείτονας και αυτός, πάρα πολύ ωραίος. Οι κοινοί θνητοί που μας έκαναν την τιμή και μας έδωσαν μεγάλη χαρά, ήρθαν εκεί και τραγούδησαν και με τα λόγια που είπανε. Ο μικρός, ο Ηλιούπολίτης, εκεί έχουμε ένα μικρό 12χρονο, Δημήτρης Παπαδόπουλος, τραγούδησε την όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη. Τραγουδάει και στο musical Ματίλντα. Ξεχνάω κανέναν, μπορεί να ξεχνάω, δεν θυμάμαι τώρα. Βελεσιώτου, Μποφίλιου, τους είπαμε, Τριανταφυλλίδης Στρατηγού, ο Μέρμιγκας, ο Αποστόλης, ο Δημητράκης Παπαδόπουλος. Νομίζω αυτοί, αν κάνω κάποιο λάθος. Και γενικώς και ο κόσμος ήταν ενθουσιώδης. Κάνουμε και μια στάση σε αυτήν την εκδήλωση για τα Τέμπη. Και ήταν και ωραία στιγμή που η Φωτεινή Βελεσιώτου, μετά από ένα κείμενο και με την προβολή ενός βίντεο, τραγούδισε και το «Θα με δικάσει» του Λάγιου, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Γενικώς συνέβησαν αυτά, όσοι ήσασταν εκεί τα ξέρετε, τα είδατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε, γιατί ήρθαν και πολλοί από άλλες περιοχές. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, τα λέω εγώ από εδώ, γιατί έχουμε και από εδώ μια επικοινωνία. Τα της Ηλιούπολης επικοινωνούνται και εδώ. Και η χοροδία της Πλατείας Τέχνης για πρώτη φορά έκανε εμφάνιση μαζί με τους μαθητές του Λόγου Φωνής. Να, αυτούς ξέχασα γιατί ήταν στο βάθος. Και αν θυμηθώ κάτι άλλο, όσο ακούμε ένα τσαγκάρι στη Σαντορίνη να περνάει όμορφα αυτό τον καιρό, θα σας το πω. Εδώ σας δείχνουμε τώρα, ναι, με τον Χρήστο. Για δείξτε, ναι. Τον μοναδικό έτσι, κάτοικο της Σαντορίνης εδώ στα Φυρά. Πουλάει άρωτα, πουλάει κανένα παπούτσι. Όχι πουλάει, φτιάχνει και σαν τάνακουη λέει. Μια χαρά. Κύριε Γιάννη. Όχι καλά, μια χαρά είμαι, εγώ περνάω ωραία. Ένα νωρίζει λίγο και το κούνημα. Ένα νωρίζει λίγο και το κούνημα. Όχι, αλλά θα γεμίσει γιατί τώρα και εκείνοι που δεν το ξέραν το νησί το μάθανε. Αυτό ακριβώς. Περνάει πάρα πολύ ωραία η Σαντορίνη. Και ο συγκεκριμένος να νωρίζεται. Σε ανύποπτο χρόνο η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δώσει μια συνέντευξη στο Δημήτρη Τάκη και είχε ερωτηθεί για το τι μπορεί άλλο να συμβεί σε αυτόν τον τόπο και είχε απαντήσει. Από τι θεωρείτε ότι κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες κινδυνεύει η κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Τάκη, έχει αντιμετωπίσει τα πάντα. Το μόνο που δεν έχει συμβεί είναι να εκραγείται η ηφαίστειο της Σαντορίνης. Το μόνο που δεν έχει συμβεί είναι να εκραγείται η ηφαίστειο της Σαντορίνης. Μάλιστα. Αυτό είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε ανύποπτο χρόνο, ξαναλέω, όλα γίνονται για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει λαός, δεν υπάρχουν κάτοικοι, δεν υπάρχει χώρα. Ό,τι κακό έρχεται, βρίσκει την κυβέρνηση. Γιατί αυτές είναι οι ερωτήσεις, αυτές είναι και οι απαντήσεις. Λάος, τώρα μέρος δεύτερον. Καλημέρα, Αποστόλη. Ένα. Από Αμοργό, καλό. Όχ, για πες, χορεύετε ρουβάκι, shake it. Μόλις τώρα που σου λέω έγινε ένα σεισμός 4,9, ούτε λεπτό. Α, ούτε 5. Καλά είναι. Μια χαρά. Το θέμα είναι άλλο. Τι, θα ενωθούν τα κατάπολα με την Αθήνα? Εύκολα, όπως πάει η κατάσταση. Εσύ που είσαι, κατάπολα, Αιγιάλη που είσαι? Εγώ είμαι στην Αιγιάλη και σκέψω Αιγιάλη, δεν καταλαβαίνω τους μισθούς όσο καταλαβαίνουν στα κατάπολα και στην κάτω μεριά. Εγώ κατάλαβα σήμερα, σκέψω αυτόν, χτες έναν άλλον που είχε γίνει το πεντάρι. Αλλά κατάπολα κάτω μεριά κάθε λίγο και λιγάκι τους καταλαβαίνουν. Α, ωραία, καλά περνάνε. Και το πρόβλημα είναι το άλλο, ότι γιατρούς δεν έχει το κέντρο υγείας, είναι μια διαμαρτυρία. Πριν 10 μέρες από το Δήμο και τους κατοίκους. Είχαν πει θα στείλουν κάτι γιατρούς. Στείλανε κάτι γιατρούς για 2-3 μέρες για να κορδέψουν τον κόσμο ίσα-ίσα. Και ο κόσμος ανησυχεί και γιατρούς δεν στέλνουν. Απίστευτο. Δεν μου ταιριάζει με ελληνικό κράτος αυτό. Έλαντε. Κατάλαβα. Λοιπόν, κάνω κουράγιο, κρατηθείτε. Από κάπου μπείτε σε κανένα τραπέζι, ξέρω εγώ τι να πω. Το τέλος είναι κοντά. Ό,τι και να κάνεις, όπως καταλαβαίνεις. Πραγματικά. Κάντε καμιά προσευχή να μην έρθει ο Μητσοτάκης και σε εσάς. Όλα. Τελειώσατε. Καλημέρα! Καλημέρα! Θα πω κι εγώ ανέλπιστο κλεμμένο. Δεν πειράζει. Ανέλπιστο! Λοιπόν, Αποστόλη, εδώ και πολύ καιρό θέλω να σε πάρω, αλλά η επικαιρότητα πάντα με προλαβαίνει και η δουλειά μαζί. Θα πω λοιπόν μόνο για την παράσταση στη Λάρισα που ήσουν εξαιρετικός. Να σε καλά. Συγχαρητήρια. Εντυπωσιάστηκα, ήταν η πρώτη φορά. Ήρθα με άλλους που έχουν ξανάρθει. Μου είπαν ότι πάντα είσαι καλός. Χάρηκα πολύ. Κρίμα που δεν μπορείς να επισκεφτείς τα μέρη μας. Ποια είναι τα μέρη σας? Το Μονακό της Ελλάδος. Πού? Βόλο. Έμα. Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Μου εξήγησες. Ήρθα Λάρισα όμως. Ήρθες Λάρισα. Δεν είναι εύκολο, καλέ μου. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Δεν περνάς και θάλασσα. Ναι, απλά σκέφτεται ότι εγώ πηγαίνω έρχομαι κάθε μέρα λόγω δουλειά. Ωραία, άλλη μια μέρα και. Καλό. Εκεί που θα τελειώσει τη δουλειά, μην γυρίσεις Βόλο. Κάτσε να κολοβαρέσεις μέχρι το βράδυ, δες την παράσταση και φύγε αργά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ξέρω, αλλά λέω. Πάντως εμείς θα προσπαθούμε κάθε φορά. Εκτός μετά να αναγκαστούμε τι να κάνουμε να έρθουμε και Αθήνα. Αυτό. Εδώ μην αναγκαστώ εγώ και έρθω Βόλο τώρα, άσε με. Εντάξει, κάνε την καρδιά σου πέτρα, αν είναι έτσι. Για χάρη σου, μην σου πω, διώχνουμε και μπαίω. Άντε, άμα είναι έτσι, να έρχομαι κάθε εβδομάδα. Έλα, μήπως και. Μπας και σωθεί ο Βόλος. Θα γίνει της πουτάνας. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Πώς θα πάρεις στο Λονδίνο? Nice, nice, it was good. I saw the mice. Α, γι' αυτό δεν σε ρωτούσα. Ναι, ναι. Πήγες στους τηλεφωνικούς καταλόγους? Ναι, ναι, και είδα. Είχε όντως ποντίκια. Το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Έλα μου. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Δεν μου λες, τις προηγούμενες μέρες άκουσε το Καπαρναρό. Άκουσα. Αυτό βρέθηκε συμπτωματικά, κύριε Παυλόπουλε. Πώς συμπτωματικά? Όταν έγινε αυτό. Έξα ξανά τα βίντεο, σας είπανε όπου να μην ρωτάτε. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Θα με ρωτάτε νομικά. Ωραία. Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Γίνεται μια προσπάθεια να το κατηγορήσουν ότι θέλει να κάνει συγκάλυψη. Για ποιο λόγο να κάνει συγκάλυψη? Επειδή είναι στον ΟΣΕ. Σιγά. Αυτά τα έχουμε λύσει, ο Πρωθυπουργός τα έχει λύσει. Δεν έχει κανείς λόγο να κάνει συγκάλυψη. Τα έχουμε τελειώσει αυτά. Να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Ναι, εξάλλου έχει παιδιά. Εντάξει τώρα πόσο πιστικό είναι αυτό ότι έχει παιδιά ότι δεν κάνει συγκάλυψη, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αποστόλη! Έλα! Γεια σου. Γεια σου! Όχι, να λέμε την αλήθεια δηλαδή. Ο κόσμος τον ξαναψήφισε τον Καραμαλή, ναι ή όχι? Ναι, αμέ, γιατί έχουμε δημοκρατία, τα πιο άδρες και οι δημοκρατίες αποφασίζουν. Εγώ στη θέση του κυρίου Καραμαλή εννοείται. Ασφαλώς και θα ξαναέβαζα και όταν με είχε ρωτήσει, είπα ότι πρέπει να ξαναβάλει. Οι δημοκρατίες, κύριε Κακούση, και να το τελειώσουμε αυτό, έχουν έναν μόνο κριτή. Τον λαό. Άλλο αν κοιτάμε με φράγκα που χώνουμε στα μέσα προπαγάνδας να επηρεάσουμε την δημοκρατία και τη βούληση. Άλλο αυτό. Μάλιστα. Εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός. Ότι οι φασίστες, οι δεξιοί, είναι δεξιοί. Ό,τι να τους κάνει στα παιδιά, να τους σκοτώσει, να τους φάξει, να τους γαμίσει στο στερέωμα, αυτοί θα ψηφίζουν μια ζωή δεξιά. Πότε θα πεθάνουν αυτοί οι κολογενιά που έχουν μείνει ακόμα, αυτοί που είναι 80 χρόνια και όπως το διάολο είναι, πότε θα πεθάνουν αυτοί να ξυπνήσει νεολαία? Να μην ξανακούσουν Μητσοτάκη πρωθυπουργό και δεξιά κυβέρνηση, ρε φίλε. Αυτό μπορεί να γίνει. Όνειρο ζεις, μη σε ξυπνάμε. Λοιπόν, φωνάζω, γιατί με αυτά που ακούω βγαίνω εκτός του ορίων. Εκτός ορίων όλοι. Σαν σήμερα το 2021 έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Καλογιάννης. Δεν ξέρω για τους νεότερους, τους λίγο παλιότερους είναι πολύ γνωστός. Με τα μουσια εκεί, μορφή του τραγουδιού. Ο Θοδωράκης τον ανακάλυψε και τον έβγαλε στο τραγούδι από την Κεσαριανή, εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε. Θα τον ακούσουμε εδώ σε μια τηλεοπτική εκπομπή στην Πρόβα. Το 1988 είναι και η Λιλάντα Λικιαρδοπούλου που παρουσιάζει και απαγγέλει κάποια στιγμή. Ξεκινάει να τραγουδήσει ο Καλογιάννης. Είναι αυτές οι ωραίες στιγμές, πολύ ανθρώπινες, των καλλιτεχνών. Είχε πάθει και ο Μπιθικότσης κάτι αντίστοιχο σε συναυλία τη δεκαετία του 60. Παρουσιάζει Μάρο Κοντού τότε με Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Εδώ ο Καλογιάννης ξεκινάει να τραγουδήσει το «Κράτησα τη ζωή μου», μπλοκάρει με κάποιο τρόπο. Συνεχίζει η Λιλάντα Λικιαρδοπούλου την απαγγελία του ποίηματος και ξαναπαίρνει μπρος. Όλο το μουσικό θέμα. Κράτησα τη ζωή μου. Τα ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού. Πέτρα κοντά στις αραποσικές και στα σφοδίλια. Το στάμνι που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας. Άστρα του κύκνου και εκείνο το άστρο. Από άλλες συνθήκες τέτοια. Στο συγγνώμη και τους θεατές και θέλω από τους τεχνικούς να μην το κόψουν. Έτσι νιώθω και έτσι θέλω να δοθεί στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν. Να συνεχίσουμε να διαβάσω. Να συνεχίσεις να διαβάζεις. Βρέθηκα προετοίμαστος για κάτι τέτοιο. Έστω και για άκουσμα. Μου έκανε την έκπληξη. Το σοκ δηλαδή. Πάμε κύριε Γκούναρη, πιο απλά. Και ελπίζω να συνέλθεις προς το τέλος να όταν τελειώσω. Θα προσπαθήσουμε να δούμε εάν ο Αντώνης μπορεί να τραγουδήσει ακόμα λίγο στίχους. Λίγο πιο σιγά αν θέλεις, γιατί πρέπει να συγκεντρωθώ. Κράτησα τη ζωή μου ψιθυριστά μέσα στην απέραντη σιωπή. Δεν ξέρω πια να μιλήσω, μήτε να συλλογιστώ. Ψίθυρη σαν την ανάσα του κυπαρισιού. Τη νύχτα εκείνη, σαν την ανθρώπινη φωνή της νυχτερινής θάλασσας στα χαλίκια, σαν την ανάμνηση της φωνής σου, λέγοντας ευτυχία. Ο δρόμος αυτός δεν τελειώνει, δεν έχει αλλαγή. Όσο γυρεύεις να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, εκείνους που έφυγαν, εκείνους που χάθηκαν μέσα στον ύπνο, τους πελαγίσιους τάφους, όσο ζητάς τα σώματα που αγάπησες να σκύψουν κάτω από τα σκληρά κλονάρια των πλατάνων, εκεί που στάθηκε μια αχτίδα του ήλιου γυμνωμένη και σκύρτησε ένας σκύλος και φτεροκόπησε η καρδιά σου. Ο δρόμος δεν έχει αλλαγή. Κράτησα τη ζωή μου. Το χιόνι και το νερό παγωμένο στα πατήματα των αλόγων, Αντώνη. Τραγούδα του. Σε σιωπηλές πλάγες φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Αυτά είναι ωραία λάθη, όχι αυτά που λέει τώρα Μπακογιάννη. Αυτό το τετράλεπτο είναι πιο ωραίο με το λάθος του Καλογιάννη παρά αν είχε γίνει όλο σωστό και είχαν λειτουργήσει τα πράγματα. Για αυτά τα λάθη, ναι, συμφωνούμε, τα θέλουμε, τα ακούμε και είναι ωραίο να συμβαίνουν. Τα άλλα λάθη όχι, με τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος μετά το μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Να θυμίσω, καλή εβδομάδα, δύο φορές που τσιγκωνεύτηκα με τις ένοπλες δυνάμεις να τις ενισχύσουμε. Ναι, το πληρώσαμε, ήταν μοιραίο. Δεν αγοράσαμε την μπομπάρδα που μας την έφερε ο Χριστιανός και τη διώξαμε για να βγει η πάση. Δίνουν όπλα οι Χριστιανοί. Και το άλλο, το Φίλιππα στον Πέμπτο. Ποιο, τον όροφο. Το Φίλιππα τον Πέμπτο να κάνει οι λεγεώνες ή όπως οι Ρωμαίοι, γιατί οι κατάσκοποι το είπαν πως είναι. Οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι βρήκανε τον Αστερίξ. Και οπότε έγινε η μάχη με τον Φίλιππο. Οι Ρωμαίοι πηγαίνανε εκεί, οι λεγεώνες τους δηλαδή, και βάζαν τις ασπίδες έτσι γύρω-γύρω, όπως έκαναν για να μην τους ρίξει μπουνιά ο Βελίξ. Αλλά δεν την γλιτώσανε, τον ήπιανε οι Ρωμαίοι. Όλοι οι λεγεώνα στον αέρα. Οι ποιείς είπανε δεν πληρώνουμε στον Φίλιππο. Ποιοι ποιείς, της Πύλου, μπερδεύεις τα θέματα. Των Ιππέων λεγότανε τότε, αλλά και η μπομπάρδα που διώξαμε τον Χριστιανό. Και τον πιάσαμε. Πού πήγε ο Χριστιανός. Αυτός ήταν ο Ούγγρος Χριστιανός. Κάτσε βρε Χριστιανέ. Για τα αντανακλαστικά, τα αργά να ενημερώσει κάποιος. Ποιος έχει αργά αντανακλαστικά. Δεν θέλω τέτοια. Μην πίνετε αυτά τα κοκαίνια και τα χασίσια, γιατί πέφτουν τα αντανακλαστικά. Λοιπόν, το νου σας. Παρείτε στο επτάμενο δίσκο σε καθηλώδη. Στο επτάμενο δίσκο και το χάπι δίσκο αυτό με τα χαμογελάκια, τα κουμπιά. Γενικώς, τα μπούμπλε. Αυτά, μην παίρνετε τέτοια. Να τα πούμε το Τραμπ αυτά να τα μάθει, γιατί. Δεν τα ξέρει ο Τραμπ, παιδί μου. Τον νοιάζει μόνο το σολάριουμ τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, γεια. Αποστόλη, friend, καλημέρα. Hello, friend. Τι χαμπαριά. Καλά. Κάτσε να σου πει το κορίτσι ένα, γεια. Γεια, Αποστόλη. Γεια, σκοριτσάρα μου. Να σου πω κάτι. Κάποτε συζήτηκα με κάτι μακριονησιώτες, ρε φίλε. Περνάει ένα παιδάκι, καμικάζι, ξέρω εγώ, και έκανε σούλες και έκανε και έβριζε και φώναζε. Και λέει ο ένας, λέει, εγώ είμαστε με το παππού του στη Μακρόνησο, στη Γιάρο, ξέρω εγώ. Ήταν πολύ καλή οικογένεια αυτή, ρε παιδί μου. Πώς βγήκε αυτό το κολόπεδο, έτσι, ξέρω εγώ. Και θέλω να πω, δηλαδή, ότι ο πρωθυπουργός μας είναι από μια καλή οικογένεια. Πώς τολμάτε εσείς και το λέτε ψεύτη, κακό πρωθυπουργό. Και δεν ξέρω, φασίστα, πρωθυπουργό, τι άλλο. Το λάθος ξεκινάει που πες αυτό με το καλή οικογένεια, αλλά ναι, okay. Αυτό. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστώ πάνω σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία ερώτηση θα ήθελα να απευθύνω σε όλους αυτούς τους τηλεειδικούς οι οποίοι βρίσκονται μέρα νύχτα στα κανάλια και κάνουν διάφορες αναφορές σχετικά με τη δολοφονία, παύλα θυσία των ανθρώπων των παιδιών στα Τέμπη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω όλους αυτούς πρώτον, τι σχέση είχε μετά το ατύχημα, δολοφονία, αμέσως εκεί να αναλάβουν τον έλεγχο του χώρου αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας από τη Λάρισα με επικεφαλή απόστρατο ταξίαρχο, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο φορώντας τη στολή του. Μπορεί κάποιος να μου πει, σας παρακαλώ, να μου απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Και κυρίως γιατί αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά κατά την άποψή μου και αυτό που ανέφερα τώρα αλλά και πολλά άλλα, γι' αυτό λοιπόν δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά. Η παθητική φωνή είναι πολύ βολική, Αποστόλη μου, ειδικά αν δεν αναφέρει το ποιητικό αίτιο. Από ποιον βρέθηκε, από ποιον ξεχάστηκε το στικάκι με το βίντεο. Έχουμε ένα θέμα με τα στικάκια σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα υποφέρουμε από τα στικάκια, τα χαμένα στικάκια. Σε σιρτάρια, ναι. Δύο χρόνια έψαχναν ενδελεχέστατα, είπε ο κομιστής του βίντεο. Μήπως να ξαναψάξουμε ενδελεχέστατα, τι έχουμε. Καλέ, λίγο ακόμα να ψάχναν, θα βρίσκαν και το στικάκι του Βενιζέλου. Καλέ, εννοείται. Είναι πολύ βρώμικο πράγμα μπορεί να γίνει το να είναι κάποιος δικηγόρος. Να σου πω ρε, πώς πήγε ρε η παράσταση στην καπιταλιστική Αγγλία. Πολύ καλά, όπως πάει και στην καπιταλιστική Ελλάδα. Είχε κόσμο πολύ. Είχε κόσμο πολύ. Αυτό το πράγμα ρε που να μην δίνετε το καλό παράδειγμα να πούμε να πάτε σε μια κομμουνιστική χώρα μετανάστες, αυτό δηλαδή με τρελαίνει. Δηλαδή. Δώσε ρε μαλάκες το παράδειγμα. Ποια είναι η κομμουνιστική χώρα. Λέω οι μετανάστες, γιατί πάνε σε καπιταλιστικές χώρες. Αυτό με τρελαίνει εμένα. Ίσως μήπως επειδή δεν έχουμε κομμουνιστικές. Γιατί δεν έχουμε. Γιατί στη λύθη, αναρωτιέμαι. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, ναι, εδώ.